rondo aja dirapul. Sumpaning batin yen kula dijadi kawin, tekad dengati ora bakal hidup. iku mung tansah nunggu tekamu rakoso setahun Pelabuhan. wes sak mestine ati iki nelongson wong sing tak tresnani mlenjani janji apa ora eleng nalika semono kebak kembang wangi jroning dada. Kepiye maneh iki pancen nasibku kudu nandang lara kaya mangkene remuk ati iki yen eling janjine orang ngira cepet lame suwe. Tak koni nanging kape podo ra ngerteni lungamu neng ngendi pirang taun anggonku golehi sepene durung bisa namoni kangen jroning dada.

duwe da pas-pasan tanggal enom wes kebingungan mau bakal tak tompo nuruti gegar thank you. sing apa kaya lamper. Alam paramu pancan super resik aturan kelaler. Yen rapet setino neng sirah glier. Durung ndemok wani panjer modal bensin seliter montor buta starter tak ampiri ayo tajang mutar mutar hati wasa aku dandan amripit rambut tak kulangane pomit malah iki isih bisa tak kramasi nanging yen kramasi loro ati ora gampang kaya mijet woeng ranti lingsong sing ono rambutku iki isih bisa tak petani nanging yen metani loro ati ora gampang kaya mijet wae ngranti isih pisang tak petani.